اس لیے نیکی کی اور برائی کی پہلی کیفیت جو انسان دنیا میں دیکھ لیتا ہے، برائی اور اچھائی کی اثرات دیکھ لیتا ہے۔ اور اللہ عز الجلال کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ جب کسی پسند فرما لیتے ہیں تو اللہ عز الجلال پھر حکم دیتے ہیں جبریل کو، آواز دیتے ہیں، فاخذت السماء رعدة ورجفة، آسمان میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے جبریل ہوش میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ماذا يقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا، پھر خود ہی کہتے ہیں، يقول الحق، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا یہ حق فرمایا۔ اور اللہ عز وجل فرماتے ہیں، یا جبریل انی احب فلانا فاحبه، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، فیحبہ جبریل، تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل اعلان کرتے ہیں فرشتوں میں، یہ اللہ کا بھی محبوب ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فرشتوں اس سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماوات، تمام آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، ایک فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے، وہ آسمانی دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے، لوگوں یہ اللہ کا بھی محبوب، جبریل اور بقیہ فرشتوں کا بھی محبوب، تم بھی اس سے محبت کرو۔ زمین میں بسنے والوں کے دلوں میں اللہ عز و جلال اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور یہی سلسلہ اس وقت چلتا ہے جب اللہ عز و جلال کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ عز و جلال اسی طرح ہی اس سے نفرت کرتے ہیں، جبریل بھی، فرشتے بھی، اور دنیا میں رہنے والے بھی، بسنے والے بھی اس سے نفرت اور بغض رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنی برائی اور نیکی کو دیکھے گا، اس کی دوسری کیفیت یہ ہے، بندہ مومن کو یا بندہ کافر کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر میں اپنے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کو دیکھ لیتا ہے۔ رہا مومن، جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، فَيَأْتِيهِ مَلَكَان فَيُجْلِسَانِ، دو فرشتے آ کے اسے بٹھاتے ہیں، تین سوال کرتے ہیں، مَن رَبُّك مَن نَبِيُّك مَن دِينُك، بتاؤ تیرا رب کون ہے، بتاؤ کس کو تم ہادی و مرشد اور اپنے لیے اسوہ قدوہ اور نمونہ اور آئیڈیل رول ماڈل سمجھتے تھے، بتاؤ تمہارے لیے دستور حیات دین کیا تھا۔ مومن جواب دیتا ہے اور تینوں جواب صحیح دیتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں، تم نے جواب کیسے دے دیے؟ ساری کی روایت ہے، مومن کہتا ہے، قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن پڑھا، جو قرآن نے حکم دیا اس پہ عمل کیا، اور جو بھی اللہ عز الجلال نے فیصلے کر دیے میں نے اس کی تصدیق کی کہ جو رب نے فرمایا ہے، اس رسول نے فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ اس وقت سوالات کے جوابات تو آ گئے، فرشتوں نے وجہ پوچھی، تین اور باتیں بھی آ گئی، قرآن پڑھا تھا تو جواب آئے، عمل کیا تھا تو جواب آئے، تصدیق کی تھی تو جواب آئے، آسمان سے آواز آتی ہے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا ہے، میرے فرشتوں اس کو تین چادروں میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ تو بڑا قیمتی انسان ہے، البسوہ لباس الجنہ، اس کو جنتی لباس پہنا دو، اس کو تو زمین پہ لٹا کے چلے گئے، نیچے بھی کچھ نہیں بچھایا کیونکہ سنت نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ہی صرف چٹائی بچھائی گئی جو ان کے غلام نے بچھائی، کہ یہ اللہ کے رسول کا خاصہ تھا، یہ تو مٹی پہ لٹا کے چلے گئے، افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے نیچے جنتی بچھونے بھی بچھا دو۔ یہ تو چھوٹی سی قبر میں اس کو بند کر کے چلے گئے، اس کا تو بڑا کھلا گھر تھا۔ وافتحوا له بابا الى الجنه مد بصره، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر کو کھول دیا جائے۔ فیأتیہ من روحها وطیبها، جہاں سے جنت کی ہوائیں بھی آئیں، خوشبوئیں بھی آئیں۔ اور اللہ ذو الجلال کے فرشتے اس کو کہتے ہیں، نم کنومۃ العروس، سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے، کوئی اسے اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ پھر کہتا ہے، رب اقم الساعہ، اللہ جلدی سے قیامت لاؤ تاکہ میں اپنے رشتہ داروں کو بتاؤں، دیکھو نیکی کے بدلے مجھے قبر میں کیا مل گیا۔ وَأَمَّا الْكَافِرْ اَوِ الْمُرْتَابْ اَوِ الْمُنَافِقْ، رہا کافر دین میں شک کرنے والا، منافق، جب تینوں سوالات ہوتے ہیں تو کہتا ہے، ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، تینوں سوالوں پہ یہی کہتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہا ہا کأنہ یتذکر شیئا ولم یدکر، سوچتا ہے کہ رب، نبی، دین، یہ باتیں تو میں نے دنیا میں سنی تھی لیکن یاد نہیں آئے گا۔ اور حقیقت اس وقت کھلے گی جس کو آج کھولنے سے انسان غصہ کرتا ہے، اس وقت مانے گا، آج نہیں مانتا، کہے گا، اقول کما یقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، لائی لگتا، میں نے خود قرآن نہیں پڑھا۔ اور فرشتے خود کہیں گے، لا درائیت ولا تلائیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا، تو کیسے جواب آتے ہیں؟ ساتھ ہی آواز آتی ہے، ان کذب عبدی، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، اس کو تین چادریں تو پہنا کے لٹا گئے، یہ تین چادروں کا بھی مستحق نہیں تھا۔ البسوہ لباس النار، جہنمی لباس اس کو پہنا دو۔ افرشوا له فراش النار، یہ زمین ٹھنڈی ہے، یہ اس ٹھنڈک کا بھی محتاج نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، اس کے نیچے جہنم کی انگارے بچھا دو۔ فیضیق علیہ قبرہ، اور اس کی قبر کو تنگ کیا جائے گا، حتی تختلف اضلاعہ، حتی کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گے۔ وافتحوا له بابا الى النار، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ فیأتیہ من سمومها، جہنم کی تپش اور زہر اور جہنم کی یہ فضاؤں کی کیفیت جو ہے، اللہ عز و جلال محفوظ فرمائے، اسے قبر میں ہی پہنچے گی۔ قبر کے اندر ہی اپنی اچھائی اور برائی کے عمل کا نتیجہ انسان پالے گا، اس لیے اس قبر کی تیاری ہونی چاہیے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے، فیضرب بمطارق من حدید ضربۃ بین اذنی، فرشتے ایسی گرز اٹھائیں گے، دوسری روایت کی الفاظ ہیں، اگر پوری دنیا اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتی، لو ضرب بها جبل لکان ترابا، اگر کسی پہاڑ کو مار دیا جائے اس گرز کو تو پہاڑ مٹی بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن انسان کے دو کانوں کے درمیان فرشتہ وار کرے گا۔ سبب کیا ہے دو کانوں کے درمیان؟ آج 1400 سال پہلے کی یہ بات حدیث نے بیان کی ہے، لیکن آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان کا میموری کارڈ، اس کی پائچوٹری، اس کا یہی مقام ہے کہ تمہیں عقل تو دی تھی، تو نے اس کا استعمال کیوں نہیں صحیح کیا۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو نیکی کرتا ہے وہ بھی اپنی نیکی کو دیکھ لے گا ذرے کے برابر، جو برائی کرتا ہے اس کو دیکھ لے گا خواہ وہ ذرے کے برابر ہو۔ اس کی تیسری کیفیت کیا ہے؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَ خلقنا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ایک وقت آئے گا جب قیامت کے دن قبر سے انسان نکلے گا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث پتنگوں کی طرح انسانیت بکھری ہوگی کوئی ادھر گر رہا ہوگا متوالوں کی طرح گر رہے ہوں گے وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَ وَمَا هُمْ بِسُكَارَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد لوگ محسوس کریں گے شاید نشہ کیا ہوا ہے لیکن نشہ کسی نے نہیں کیا ہوگا یہ قیامت کی ہولناکی ہوگی اور پھر ایک وقت آئے گا حکم ہوگا صفیں بناؤ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا اللہ عزوجلال کے سامنے صفیں بنائی جائیں گی انبیاء کی صف اولیاء کی صف قرآن والوں کی صف ادھر مجرموں کی صف اللہ عزوجلال وہاں بھی انسان کو اس کی نیکی اور برائی دکھائیں گے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة اللہ عزوجلال ماہر قرآن سے کہیں گے جو قرآن کی تلاوت کرنے میں ماہر اس کی فہم میں ماہر اس کے عمل کرنے میں ماہر اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں ماہر اللہ فرمائیں گے نکلو آج تمہیں خاکی صفوں میں کھڑا نہیں کرنا ان خاکی صفوں سے نکل کے آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں. ایک یہ صف ہوگی انسان اسی وقت دیکھ لے گا یہ ہے میری نیکی اور دوسرے وہ لوگ ہوں جو مجرم ہوں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم. مجرموں ایکسائٹ بھی ہو جاؤ. وامتاز اليوم ایوہ المجرمون مجرموں ایکسائٹ بھی ہو جاؤ. اسی وقت انسان سوچے گا ہاں آج مجھے مجرموں کی صف میں کھڑا کیا گیا ہے یہ میرے برائی کا نتیجہ ہے. قبر سے نکلنے کے بعد فوراً دیکھ لے گا اچھائی کو بھی برائی کو بھی. چوتھی کیفیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ نیک اپنی نیکی کی اثرات کو میدان محشر میں دیکھ لے گا اور برا بھی اپنے اعمال کی قباحتوں کو میدان محشر میں دیکھ لے گا. سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ سات خوش نصیب اللہ عزوجلال انہیں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ تاجر جو سچا ہے وہ عدل کرنے والا انسان جن کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا، کستوری کے ٹیلوں پہ بٹھایا جائے گا، صدقہ اس کا سائبان بنا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نیکیوں کے اثرات میدان محشر میں دیکھ لیں گے، اور ایک وہ ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے منہم من یبلغ الی کعبی، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا، منہم من یبلغ الی رکبتی، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا، منہم من یبلغ الی حقوی، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، ومنہم من یلجمہم الجام، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا جیسے لگام پہنائی ہوئی ہے، ومنہم من یبلغ الی سبعین ذراعا، اور کچھ ایسے بدبخت ہوں گے 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ وہاں دیکھ لے گا، وہاں دیکھ لے گا اپنے گناہوں کے اثرات، اور حالت یہ ہوگی ایک طرف انبیاء صلحاء اللہ کے محبوب اللہ کے عرش کے نیچے خوش باش، دوسری طرف چیخو پکار، فلا یرى الایمن الا یرى النار، دائیں دیکھے گا تو آگ، بائیں دیکھے گا تو آگ۔ کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک بالشت زمین جو ظلم کرتے ہوئے ہتھیا لیتا ہے اس کی نہیں، پانچ سزائیں میدان محشر میں اسے سہنی پڑیں گی۔ پہلی سزا یحفر ترابہا، ساتوں زمینوں کی مٹی کھودنی پڑے گی، یحمل ترابہا، اس کو کندھے پہ ساتوں زمینوں کو اٹھانا پڑے گا، یطوف بالمحشر حتی یقضی بین الناس، جب تک پوری دنیا کے فیصلے نہیں ہو جاتے وہ میدان محشر کا چکر کاٹے گا، طوقہ من سبع اراضین، ساتوں زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، ثم خسف به حتی یبلغ سبع اراضین، پھر اللہ عز و جلال ساتوں زمینوں کے نیچے اسے دھنسا دے گا۔ دنیا میں بھی نیکی کے اثرات اور برائی کے ساتھ نظر آئے، قبر میں بھی آئے، اور دو طرح کی کیفیات اس نے حشر میں بھی دیکھ لیں۔ پانچویں کیفیت، اللہ عز و جلال نام اعمال نکالیں گے، اللہ عز و جلال نیکیوں کے رجسٹر بھی نکالیں گے اور برائیوں کے رجسٹر بھی، اور آواز آئے گی آ جاؤ حساب دو، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ ہر ایک کے نام اعمال اس کے گردن کے ساتھ کتاب کی شکل میں آ جائیں گے، 99 رجسٹر۔ اللہ فرمائیں گے یہ وہ کتاب ہے، ذرا خود پڑھ کے سناؤ جو تم نے خود لکھی، دنیا میں پرنٹ نہیں کروا سکے تم، ہم نے اس کے مسودے اور مبیزے دونوں سنبھال کے رکھے ہیں، پڑھو کیا لکھا ہے۔ کیا سمجھتا ہے نوجوان کہ میں رات کی تاریکیوں میں 150 میسج کرتا ہوں اللہ کی نافرمانی کے اور خود ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں؟ ارے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہوگا، یہ سب کچھ تمہیں پڑھنا ہے جو تم لکھتے ہو، سب کچھ تمہیں پڑھنا ہے جو تم بولتے ہو۔ یہ اللہ ذو الجلال کے فرشتوں نے اتنا مائکرو ڈیٹیلز لکھی ہوں گی، اتنی مائکرو ڈیٹیلز لکھی ہوں گی، دن وقت، اس کی صبحیں، اس کی شامیں، اس کی ظہریں، اس کی عصریں کہاں گزری، اس کی خلوتیں، اس کی جلوتیں۔ یہ ایوان بالا میں تھا، یہ ایوان زیری میں تھا، یہ جج تھا، یہ وکیل تھا، یہ مینیجر تھا، یہ رعایا تھی، یہ بادشاہ تھا۔ ایک ایک انسان کی پوری پوری تفصیل جو ہے فرشتے لکھ کے سامنے رکھتے، اس وقت بھی انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کیا۔ نیکی کا اثر بھی دیکھے گا، برائی کا اثر بھی دیکھ لے گا۔ اگلی کیفیت یہ ہوگی، اللہ عز الجلال پوچھیں گے میرے بندے گناہ کیا، کوشش کرے گا آج بھی جھوٹ بول ہی لوں۔ ساتھ ہی اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ زبانیں گنگ ہو جائیں گی، مہر لگ جائے گی، زبان سے بول نہیں سکے گا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، یہ مجھ پہ سوار ہو کے فلاں برائی کی جگہ پہ گیا، ہاتھ بولیں گے میرے ساتھ اس نے یہ کچھ کیا، اور اگر پھر بھی انکار کرنا چاہے گا اللہ زمین کا حکم دیں گے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ۔ زمین میں زلزلہ آئے گا، قیامت جب قائم ہوگی زمین کا ایک ایک ذرہ بول کے گواہی دے گا، میرے اوپر کھڑے ہو کے اس نے یہ کہا، میرے اوپر کھڑے ہو کے اس نے یہ کیا۔ زمین ایک ایک بات اگل دے گی، کیسے انکار کرے گا؟ چھٹی کیفیت یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال برے اعمال کو دیکھے گا، نیک اعمال کی ایک شکل خوبصورت بن جائے گی، برے اعمال کی بدصورت شکل بن جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، یجیء القرآن کالرجل الشاحب، قرآن ایک خوبصورت شکل بن کے آئے گا، قبر میں بھی نیک عمل آئے گا، حشر میں بھی انسان کہے گا، انت ومن انت ووجهک یجیء بالخیر، اتنا اچھا لباس، اتنی اچھی خوشبو، اتنی اچھی شکل، تم کون ہو؟ وہ کہے گا، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اور برا عمل، بدبودار لباس اور بری شکل، کہے گا تم کون ہو؟ کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اقرا الزہراوین، لوگوں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو۔ کیوں پڑھا کرو؟ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ غَمَامَتَانِ۔ جو دو صورتیں پڑھتا ہے قیامت کو، چمکتے موتیوں کی طرح دونوں صورتیں آئیں گی، بادلوں کی شکل میں آئیں گی، ہیں تو صورتیں لیکن بادل بن کے آئیں گی، اس کا مطلب ہے سایہ بھی کریں گی، چمکتے موتی بن کے آئیں گی، روشنی سے انسان کو خوشی دیں گی۔ تو حاجانی عن صاحبہما، اللہ کے سامنے سفارش کریں گی، جھگڑا کریں گی، ضد کریں گی، اللہ اس کو بخش دے۔ یہ عمل صالح خوبصورت شکل بن کے آیا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سورۃ البقرہ کو پکڑ لو. کیوں؟ اس سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے, فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ, اس کو لینا برکت ہے, وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ, اس کو چھوڑ دینا یہ حسرت کا باعث ہے. جہاں نیکیوں کی ایک شکل بنے گی وہاں برائیوں کی بھی ایک شکل بنے گی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مسل لہ شجاعا اقرع لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ ثم یأخذ بلہزمتی یعنی شدقی ثم یقول انا کنزک انا مالک. جس کو اللہ نے مال دیا پھر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا, یہ مال گنجا سانپ بن کے اس کے گلے کا طوق بن جائے گا. گنجا کیوں ہوگا؟ علماء لکھتے ہیں لاجل سم, اس کے زہر کی وجہ سے. زہر کتنی ہو گئی؟ دوسری روایتیں بتاتی ہیں اگر ایک مرتبہ دنیا میں پھونک مار دے تو دنیا کی ہریالی ختم ہو جائے. بادشاہ کو کیوں کھینچے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک, میں ہوں تیرا خزانہ, میں ہوں تیرا بینک بیلنس جس سے تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. کیوں بادشاہ کو کھینچے گا؟ کہ انہیں گالوں کو پھلا پھلا کے تم لوگوں کے روب جماتے تھے اور کھاتے وہ تھے جو حرام تھا, اور خزانے وہ تھے جس سے تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. تو چھٹی کیفیت یہ ہے کہ انسان کی عمل شکل اختیار کریں گے. ساتویں اور آخری کیفیت اللہ عز و جلال نام اعمال کا وزن کریں گے. اور کسی کو دائیں ہاتھ میں پروانہ دے دیا جائے گا, کسی کو بائیں ہاتھ میں پروانہ دے دیا جائے گا. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نار حامیہ. جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ عیش کی زندگی میں آ جائے گا. کیسی عیش کی زندگی؟ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. اللہ ذوالجلال اس کو دائیں ہاتھ میں جنت کا پروانہ دیں گے اور لوگوں کو رزلٹ کارڈ دکھائے گا, آ جاؤ اقرأ کتابی, یہ دیکھو میرا رزلٹ کارڈ, دیکھو میں کامیاب ہو گیا. عیش کی زندگی میں ہوگا. اور جس نے برائیاں کی ہوئیں, جس کے نام اعمال میں برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ مَا أَغْنَى عَنِّي هلك عني سلطانية. جس کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا کہے گا ہائے کاش لم اوت کتابیہ, یہ مجھے نام اعمال ملتا ہی نہ. ولم ادری ما حسابیہ, کاش مجھے میرے حساب کا پتہ ہی نہ چلتا. ما اغنا عنی مالیہ, ارے میرے مال نے بھی مجھے فائدہ نہیں دیا, میرے تو بڑے بینک بیلنس تھے,